manden. Der skulle komme lidt sol her i løbet af eftermiddagen. Temperaturerne ligger mellem 2 og 6 grader. Vinden lidt til frisk fra syd og sydøst i aften og i nat først klart, men senere lidt regn i de vestlige egne. Nu får du tredje planet fra solen. The meaning of life. Thank you, Brigitte. Well, it's nothing very special. Try and be nice to people, avoid eating fat, read a good book every now and then, get some water. Prøv at være sød mod andre og ikke spise for meget fedt. Læs en god bog indimellem. Gå en tur. Prøv at leve i fred og harmoni med mennesker fra alle sociale lag og nationer. Sådan opsummerer komikerne bag Monty Python-filmen The Meaning of Life. Svaret på det største af alle spørgsmål, hvad er meningen med livet? Et mere kryptisk svar for fiktionens verden er 42, som er svaret på det største spørgsmål af alle i den berømte fiktionshistorie Hitchhiker's Guide to the Galaxy, hvor vi lige hørte en snip fra filmatiseringen fra 2005. Tredje panel for solen ligger sig således i forlængelse af en fornem tradition, når vi i en lille programserie undersøger selveste meningen med livet. I denne uge prøver vi at finde den hos Søren Lacour, der arbejder ved Center for Forskning i Eksistens og Samfund, og som har forsket i danskernes egen opfattelse af meningen med livet, og for nylig udgav en bog om blandt andet det her emne. Velkommen til anden del af tredje panel fra Solens serie om mening med livet. Jeg hedder Maj Bakmassen. Søren Lacour, så kan vi lige så godt springe ud i det. Hvad er meningen med livet? Det er et meget stort spørgsmål. Jeg tror, jeg vil starte med at sige, at er det skillende mellem meningen med livet og meningen i livet. Fordi er meningen med livet, det er måske mere sådan oppe fra og ned. Måske mere sådan et kosmisk perspektiv. Det er noget, man, en gud kan forvente sig at svare på, og det kan, mens mening i livet, det er noget, vi individuelt kan svare på. Noget, du kan svare på, hvad meningen er i livet for dig. Og det er måske noget andet end mening med livet, hvis der findes noget, der hedder mening med livet. Men her på Center for Forskning i Eksistens og Samfund, der burde I jo vide det. Hvorfor det? Forskning i eksistens og samfund. Ja. Vi forsker i at prøve at finde ud af det, blandt andet. Mm. Så I forsker i mening med livet? Vi forsker i at finde ud af, hvilken betydning det har at have mening med livet. Hvilken rolle spiller det at se mening med livet? Der er meget moderne forskning, der har vist, at det har stor betydning for helbredet at have en mening. Kunne se en mening, at vi lever længere, vi har et bedre liv, hvis vi kan se en mening. Du og nogle af dine kollegaer, de har udgivet den her bog for nylig, hvor I blandt andet undersøger, hvad det er der for ældre danskere til at stå op om morgenen, og hvad var deres svar på det? Jamen det er jo vidt forskelligt, fordi det er jo netop meningen i livet, mere end det er meningen med livet som noget bredt. Så kan man gøre det, at man samler og ser, om der er fællestræk i det, på, som måske 50 mennesker siger om mening i deres liv. Og var der det? Det var der hos os, og det er også et fællestræk, som går igen i større undersøgelser, nemlig at det, man kan kalde generativitet. Hvad kan man kalde det? Generativitet. Det, at vi får børn. Og, reproduktion. Ja, men det er jo mere end det. Det er det, at vi får børn, og at vi ændrer vores jeg-forståelse fra noget indre til noget, der transcenderer os, altså noget større end bare mig. Min jeg-forståelse bliver større end mig. Og det, så man får børn, så har man en opfattelse af ens verden bliver større. ens verden bliver større, og man har en, man ser en evne til, at glæde sig over, at de her, et andet individ, der vokser, et andet individ, der vokser. Det er alle de her enkelte dimensioner, som man samler i begrebet generativitet. Og det var så en af de ting, som folk de synes gav mening? Det giver mening at se sine børn, sine børnebørn, have det godt. Det giver meget stor mening. Så I har talt med omkring 50 danskere om, hvad der får dem til at stoppe om morgenen, hvad der giver mening for dem? Nej. Og der var det her generativitet den ene ting. Og hvad var der ellers? Det er noget, der går igen. Altså, og de siger jo ikke, selvfølgelig ikke generativitet. De siger, at det giver mening for mig at snakke med min datter eller min søn i telefonen. Det giver mening for mig at se mine børnebørn lege. Og på den måde, og det er så det, man kan samle i det der begreb generativitet. Det er det mest gennemgående. Så det er faktisk på en måde det, man kan sige, det er det mest meningsfulde? Det kan man godt sige, at det er det mest meningsfulde. Det er i hvert fald det, der er lettest at se, gælder for rigtig mange mennesker, at det er noget, der giver mening i livet. Men vil det så sige, hvis man ikke får nogen børn, så har man ikke nogen mening i livet? Det håber jeg da ikke, det er sådan. Der er jo masser af andre måder at finde mening i livet på. En mening i livet, det kan være, at som pensionist, det kan jo være at hellige sig sin hobby. Den hobby, som man savnede at have tid til, mens man gik på arbejde. Det kan være en mening af livet, at hjælpe andre. Der er rigtig mange ældre, som går ind i frivillig arbejde. Det kan give mening at finde ud af at blive afklaret med sit liv. Der er rigtig mange ældre, som dyrker slægtsforskning, som måske kan hjælpe til at blive afklaret med ens liv. Hvordan fandt I ud af de her ting? Fordi noget af det, jeg synes, der er rigtig svært, også ved at lave det her program, det er det der med, hvordan spørger man egentlig til, hvad meningen med livet det er? For eksempel ved at spørge, hvorfor står du op om morgenen? Udgangspunktet er et særdeles banalt spørgsmål. Men så kan man jo gøre bruge det der trick med at blive ved med at spørge. Altså om det samme? Ja, men så gå i dybden. Hvis jeg starter med at spørge dig, så spørger jeg måske, hvorfor står du op? Hvorfor stod du op i morges? Så siger du, for at komme op. Jamen, hvorfor skulle du op? Fordi jeg skulle have morgenmad. Jamen, hvorfor skal du have morgenmad? Jamen, fordi ellers så er jeg sulten. Og hvad er der galt i at være sulten? Og så på den måde gå og grave sig frem til nogle værdier, eller måske noget, der giver mening for dig. Lad os prøve det en gang. Hvorfor stod du op i morges? Jeg stod op i morges, for at jeg stod så tidligere op, som jeg gjorde, for at følge min søn ned til skolebussen. Og det skal jeg jo gøre. Jeg skal op 6:45, fordi ellers kommer han for sent til skolebussen. Hvis han kommer for sent til skolebussen, så får jeg et større hyr med at skulle køre ham i skole med toget, og så kommer jeg for sent på arbejde osv. Så grunden til, at jeg stod op 6:45, det var for at følge ham til skolebussen, ja. Det så tænker jeg sådan, så ender det med, at du svarer jo, det er fordi, du skal på arbejde, ikke? Det er sådan, jeg forstår dit svar lige nu. Det kan man godt sige, ja. Og hvorfor er det vigtigt for dig at gå på arbejde? Fordi jeg er så heldig, at jeg laver noget, der er spændende. Vores hovedforskningsprojekt i øjeblikket, det handler om man kan ændre vaner. Og man kan ændre vaner ved at benytte sig af opmærksomhedstræning og gruppesamtaler og enkle råd. Og det er noget, vi laver i samarbejde med Københavns Kommune, hvor vi laver noget for overvægtige, hvor vi prøver at forske i, om man kan støtte overvægtige i at ændre vaner på den her måde, som vi har i gang med opmærksomhedstræning, gruppesamtaler, slankeråd. Så det er noget af det, der giver mening for dig lige nu? At lave det her arbejde, det giver stor mening, ja. Jeg ved, der er sådan en række forskellige temaer inden for psykologien, som man snakker om, at det er de her ting, der giver mening. Kan du ikke prøve at ridse nogle af dem op? Jo, så vil jeg sige, at psykologien har været lidt på herrens mark med de her forskellige temaer. Hidtil der har man kommet med nogle slag på tasken, hvad den enkelte mente gav mening, eller mente at have fundet ud af, der gav mening. Men i her de seneste par år, der er en østrigsk forsker, der hedder Tatjana Snell, som har virkelig gået i dybden med det her begreb meningsdannelse. Hun interesserer sig for meningsdannelse og helbred. Og hun har gjort det, at hun har spurgt lavet et større empirisk arbejde, hvor hun har spurgt en længere række mennesker om, hvad der giver mening. Så har hun gjort det, hun har spurgt, hvorfor giver det mening, hvorfor giver det mening, hvorfor giver det mening? Altså gået i dybden, og så har hun endt op med et antal kategorier. Jeg tror, det er 26. De her 26 kategorier deler hun så op i 5 dimensioner. I 5 dimensioner? Ja, altså, vi har 26 kategorier i 5 dimensioner. De bliver delt op i de 5 samlede samlinger. 5 grupper, kan man sige. Og det er dem, der er interessante, de her 5. Fordi der er en kategori, som en dimension, som handler om en selv. Som handler om at blive klogere, for eksempel. At udvikle sig selv. Er det en kategori? At blive klogere, at udvikle sig selv, det er en kategori? Dem, som handler om en selv. Altså de der ting, der handler om udvikling af en selv. Det kan også blive stærkere. Altså gå i træningscenteret og blive stærkere. Men det handler om en selv. Så er der 2 dimensioner, som handler om det der med, at man transcenderer sig selv. Og de 2 dimensioner, dem kan man dele op i en vandret, altså en horisontal, hvor det handler om, det giver mening for mig at finde en kæreste, det giver mening for mig at spille fodbold med andre, det giver mening for mig at gå derhen og dyrke det og det. Den, altså en vandret, kan man sige, meningsdannelse. Og så kan man sige, man kan kalde det en lodret, nemlig opad, hvor det handler mere om spirituelle eller Guds værdier, religiøse værdier. Så er vi oppe på 3. Så er der en gruppe, der handler om fællesskaber. Altså det er noget værdifuldt i begreberne kærlighed og omsorg. Altså det med, at vi er her på jorden sammen. Og så er der en 5. Gruppe, som er lidt mærkelig, fordi den rummer sådan noget som orden. Orden? Ja, orden. Det kan være en værdi, at der er orden. Og jeg kan give et eksempel på det. Det kan jeg fra en af de her pensionister, vi interviewede i bogen. Det er Susie, det er ikke hendes rigtige navn, vi anonymiserer dem i bogen. Hun bor i et højhus i Brøndby, og hun er efterhånden så gammel, så hun kommer ikke så meget ned mere. Men der er en ting, der betyder rigtig meget for hende. Det er hjemmehjælperen. Hjemmehjælperen, som er den, der kommer oftest på besøg, men som er den, der skal sørge for, at hendes værdighed er i behold. Og hendes værdighed som en husmor gennem et stort antal år, måske 40 år, hvor hendes identitet er opbygget af omkring at holde hjemmet rent for sin mand. Nu lever han så ikke mere, men hendes identitet, den er stadig bygget op omkring, at hjemmet er rent, og der ikke ligger støv på hylderne. Der skal være orden i Susies hjem. Der skal være orden i Susies hjem. Det er hendes identitet. Og det var noget, vi stødte på, da vi spurgte til det der med hjemmet. Hvad hjemmet betyder for dig. Og for et tidspunkt, så siger hun i det interview, vi har med hende, så siger hun, at så sendte kommunen en ny hjemmehjælper. Og jeg blev så tosset. Og så sagde jeg til hjemmehjælperen, hvis solen havde skinnet, så kunne man skrive svin i støvet. Og det synes jeg... Det var ikke så sødt sagt. Jamen, det er da et fantastisk udtryk for, at den der pæne ældre dame, hendes værdier er trådt for nær ved, at hjemmehjælperne ikke lever op til hendes standard for, hvad orden er for noget. Så det er et eksempel på, at orden kan være en værdi. Men det kan også være orden i tilværelsen. Det kan være orden i det der slægtsforskning. Orden i sit liv. Orden. Forsikring, kapital, pension. Det kan være, det kan også være orden med op i ens hoved. Så hvordan har du det med dit liv? Hvordan har du med det liv, du har levet? Det er også noget, der går igen hos flere af vores pensionister. Det er, når man bliver pensioneret, så har man tid til at ikke bare dyrke sin hobby, men man har også tid til at prøve at forlige sig med nogle ting, som man måske gerne ville have gjort anderledes. Det kan jo være, at ens barn, der er kommet i uføre, det kan være ens barn, der er blevet alkoholiker, for eksempel. Det kan være en situation, vi har en situation, hvor en mor må lægge sin mand i graven. Han dør af kræft, da sønnen er, så tror jeg, han er 10 år. Men hvor hun ikke har kunnet bære at fortælle sønnen sandheden om hans fars snarlige død. Og sønnen finder først ud af det øjeblik, faren dør. Og det vil sige, at det kommer som et gigantisk chok for sønnen. Så faren har en terminal sygdom, og moren kan ikke få sig selv til at sige det til sønnen? Hun kan ikke få sig selv til at sige det. Mm. Og hun har vidst det gennem lang tid. Selvom hun er voksen og har været forberedt, et 10-årigt barn har ikke været forberedt. Og det er jo et traume, den der søn har fået. Og det rumsterer jo i hendes hoved nu. Hvad skulle jeg have gjort anderledes? Hvordan kunne jeg have gjort det? Hvordan kan jeg nu... Skal vi gå til psykolog sammen? Vi har prøvet det. Det hjalp ikke. Skal vi prøve på en anden måde? Hvordan kan jeg få komme tilbage til en anden form for orden i det her liv? Som hvis man har nogle løse ender på en eller anden måde. Nogle løse følelsesmæssige ender, kan man kalde det. Vi har også været ude i virkeligheden og høre nogle bud på, hvad meningen med livet det kunne være. Og et af dem, det vil jeg lige spille for dig her. Tredje planet præsenterer. Hvad er meningen? Meningen med livet er, at for mig så betyder det rigtig meget, da jeg fik en søn. Og det lyder som altså det er lidt en kliché, men der var i hvert fald nogle ting, der ændrede sig i mit liv, som fik mig til at finde nogle meninger. Både det i at være mor og den kærlighed, der er mellem søn, og det at være en familie i det hele taget. Men også bare det, at... Det fik mig til at se klare på nogle ting omkring, hvad mine værdier er. Og det kan jo være alt fra, at jeg kan finde en mening i livet ved at rejse, for eksempel. Eller at jeg kan finde en mening i livet ved at lave frivilligt arbejde. Men hele det at blive mor sat gang i en masse ting og tanker for mig til at finde mening med livet. Har du nogensinde prøvet ikke at kunne mærke, hvad der var mening med livet? Ja, det har jeg prøvet i forbindelse med, at jeg blev syg med en depression. Hvor det jo faktisk fjerner ens grundlag, eller hvad man skal sige. At pludselig så alt det, som har givet glæde, og som har været dejligt i ens liv, kunne jeg ikke længere se og finde. Og faktisk så meget, at jeg følte mig som en helt anden person. Og så er det også svært at finde meningen med livet, hvis man ikke rigtig kan finde sig selv. Og plus det, at der var jo ikke nogen glæde ved noget, og når man har en depression, så er der også meget håbløshed indover. Og det er svært at se, at tingene skal blive bedre. Så jeg havde meget en følelse af, at det bliver sgu nok aldrig bedre. Og så er det jo svært at finde mening med livet. Kan du huske dengang, du havde den her følelse af at have tabt mening med livet, hvordan det sådan var rent konkret? Hvordan var det, når du vågnede om morgenen, for eksempel? Jamen, altså, jeg kunne godt vågne om morgenen og være sådan helt opgivende og have svært ved at se, hvordan tingene skulle hænge sammen. Og et eksempel på, hvad der gør, som jo så gør, at det er en depression og sygdom, forskel fra andre, er, at jeg kunne godt ligge og tænke, hvad skal jeg tage på af tøj? Og det tror jeg, der er rigtig mange kvinder, der har det sådan. Men forskellen var bare, at for mig blev det så uoverskueligt, at jeg slet ikke kom ud af sengen, før måske langt hen ad eftermiddagen. Så den der, at det blev for uoverskueligt og håbløshed, at ja, det kunne jeg slet ikke gennemskue. Hvad gjorde du så for at finde den igen? Jamen for det første så fik jeg så stillet diagnosen depression, og det gjorde så, at jeg fik noget medicin, og allerede der var jeg så et skridt på vejen til i hvert fald at finde mig selv igen. Og hele den tåge, der ligesom var mellem mig og meningen med livet, begyndte at forsvinde. Og da jeg så fik det lidt bedre, så kunne jeg jo sådan begynde at arbejde med nogle ting, og det har jeg en utrolig god familie, der har hjulpet mig med, og Depressionsforeningen, som jeg også blev knyttet til, var også utrolig søde til at hjælpe mig. Og så har jeg så senere hen også fundet ud af, at det også giver mig noget at hjælpe andre i lignende situation. Så det startede med at få diagnosen, og så lettede den tåge der lidt sådan, at jeg kunne begynde at se meningen med tingene igen og finde glæde i det, jeg ellers havde syntes var dejligt. Og det er så meget de her relationer, eller hvad? Ja, det er rigtigt. Altså, det betyder, altså, det er noget af det, jeg så også fandt ud af. Det betyder meget for mig med familien, og det at have gode relationer til andre, som jeg føler, jeg kan hjælpe, og jeg føler, jeg gør en forskel, og som jo ikke kun er mig, der hjælper dem, men også giver mig rigtig meget, for jeg møder utrolig mange spændende mennesker, som har nogle spændende historier, og har rigtig meget at byde ind med. Og hele den relation, det er vigtigt og dejligt. Hvad vil du gøre, hvis du taber meningen med livet en gang til? Ja, man kan sige, nu har jeg ligesom prøvet det. Så jeg tror, at hvis jeg kommer i samme situation, så selvom at jeg vil blive depressiv, så håber jeg, at jeg ligesom kan sige rationelt til mig selv, at jeg har været der før, og jeg kom ud af det, så det vil jeg også kunne igen. Det er svært at sige, men det tænker jeg, at jeg godt vil kunne. Og at jeg også ved, at jeg kan tage medicin for det, der nu var sygdommen, og at det er vigtigt at beholde, ja, selvom det er svært at have overskud til at lave noget med familie og venner, at det er rigtig vigtigt at bevare forbindelsen i hvert fald til dem selv, når man har det skidt. Har du nogen råd til folk, der føler, at de er ved at miste meningen med livet? Jeg tror, altså det bedste råd, jeg kan give, er nok, at det, altså, det kommer igen. Livet går op og ned i bølger, og heldigvis for det. Fordi når det også går lidt ned, så ser man også, når det går op igen. Så jeg tror, at mit bedste råd vil være at tro på, at man finder meningen igen på en eller anden måde. Du lytter til tredje panel for Solen. Her beskrev Lise, hvad der er meningen med livet for hende, og hvordan hun engang genvandt den, da den var forsvundet. Hun beskrev også, hvordan det vendte op og ned på det hele at få børn. Søren LaCour, var det også sådan for dig? Det har det i høj grad. Om en slags, dobbelt dimension. I det, jeg har en søn, som har Down-syndrom, eller som jeg selv siger, mongol. Jeg ved godt, det gør man ikke rigtig i vores dage. Nå. Men jeg har så fået det her barn, og jeg ved, at når andre mennesker får børn, så har de ofte en følelse af, at fantastisk, nu kommer der en, som kan hjælpe mig, når jeg bliver gammel, som kan kigge efter mig, når jeg bliver gammel. Der er min tanke mere, nu kommer der et barn, hvem skal tage sig af ham, når jeg bliver gammel? Og det vil sige, det er særdeles råt at få sådan et barn. Og det er jo selvfølgelig et chok. Men senere kan det så også blive en øjenåbner. Der er en svensk digter, som har skrevet et digt, som lyder sådan her. Du skal takke dine guder for at fjerne din skal. Virkelighed og kerne er nu dit enkle valg. Og det betyder jo, at nu er der ikke så meget tilværelsens forunderlige lethed over det mere. Nu er der noget råhed og noget barskhed, som du skal se i øjnene. Og så skal du måske i virkeligheden, måske skal du være taknemmelig for det, der sker, fordi det er måske det, du netop har brug for. Og det kan man godt sige, det var noget, jeg har brug for, fordi det har, jeg føler i hvert fald, det har forøget mit engagement og min den måde, jeg er gået ind i mit liv, efter jeg blev far til ham. Han har jo, nu er os, der har fået Down-syndrom børn i de sidste 20 år, vi er jo heldige, fordi Lars von Trier, han var der med riget, og havde de her to opvaskere, som var dengang var det mongoler, det kalder man Down-syndrom, hvor alle mennesker kan se, at det, hov, der er et eller andet der. De er anderledes, men de har noget. Og det samme har Morten, udsendelserne med TV-udsendelser med Morten og Peter, de har jo også udbredt det her. Vi griner af dem, og vi har lov til at grine af dem, men de kan altså et eller andet. Og det er jo det er noget af det, min søn kan. Altså, jeg har lige fortalt dig, at jeg stod op i morges, for han skulle med bussen, men så står jeg op, og så møder jeg en dreng, der siger, godmorgen far, var du en fantastisk far? Det siger han til mig. Og det er jo sundt for os, som kommer fra hjem, hvor vi ikke har fået den store emotionelle madpakke med hjemmefra, at lære at udtrykke følelser på den måde, som han gør. Han fortæller hele tiden, hvor meget, hvad han føler, og hvad han gør, og hvordan han har det. Og han er så glad for ditten og datten, og han er en fantastisk menneske. Det er også det er ikke bare noget, jeg har det sådan. Jeg ved fra forskning i kræftpatienter, at der er flere kræftpatienter, som vokser. Det er meget provokerende at sige vokser, men som får nogle nye dimensioner af at få at vide, nu dør du snart. Nu dør du formentlig snart. Det er der også en af pensionisterne i vores bog, som jeg egentlig også lige vil fortælle lidt om. Peter fra skal måske lige sige, at du har skrevet sammen med din kollega en bog. Ja, det er faktisk en undersøgelse, I har lavet. Bogen, ja. Efter arbejdslivet, ja. Om hvordan, hvad det vil sige at være pensionist. Nå, men vi snakker med den der person, hvis navn er Peter, hvis anonyme navn er Peter, og han fortæller om, hvordan han kan mærke lykken helt ud i armene hver eneste dag, når han går tur med sin hund. Og det er den mest ekspressive form for livsglæde, som vi har mødt hos os, alle vores 50 mennesker. Han er et meget livsglad, meget livsnært menneske. Og vi sidder og snakker med ham, og han der var og tager vi på et tidspunkt i samtalen, så spørger vi om, hvis nu at du skal fortælle os, hvor lykkelig du er, på en skala fra 1 til 10, hvor 10 det er absolut lykkelig, og 1 det er meget ulykkelig. Hvad er du så? Hvordan vil du så karakterisere det? Så siger han, nå, så er jeg nok 7. Nå. Så siger jeg, hvad skal der til, for at det tal bliver 8? Så siger han, jo, der skal to ting til. Det ene, det er, at jeg ikke kommer til at dø med så store smerter, som man ofte forbinder med den her kræftsygdom. Og det andet er, at min mor får lov til at dø før mig. Hun tror nemlig, at jeg er blevet helbredt for min kræftsygdom. Det kan jeg så... Altså, Peter, han er død nu, og jeg ved fra hans kone, at det ønske gik i opfyldelse for ham. I det, hans mor døde for ham. Fordi det er jo det værste overhovedet. Det er, når ens børn dør for en. Men det var bare for at fortælle lidt om hvordan vi har spurgt, og hvordan vi har gravet os frem til at folk skal fortælle om tilværelsens værdier. Der er nogle forskellige faser i livet. Det er jo lidt forskelligt, hvad der giver mennesker mening i forskellige faser. Generelt om livet kan man godt dele op i nogle faser. Man kan sige, at der er en opbyggende fase, fra vi fødes og til vi vokser op og får lærdom, og vi leder efter en partner, og vi får en uddannelse. En opbyggende fase, som går til måske 30 år. Så er der en modtagende fase fra vi 30 til måske vi er 65, hvor pensionsalderen er cirka. Og så har vi en tålende fase. Det er Viktor Frankl, der taler om de her tre faser. Hvem er Viktor Frankl? Viktor Frankl, det er jo en helt tredje historie, fordi det er en mand, som han er psykolog, og han var i koncentrationslejr, og hans forældre døde i koncentrationslejr, hans kone døde i koncentrationslejr, og han lavede nogle studier bagefter over, hvem der klarede den. hvem der overlevede, og han beskrev, hvordan mennesker med som kunne se en mening, i at komme tilbage til deres kære, eller kunne se en mening i naturens vækst, eller som kunne se en mening i tilværelsen, med, på trods af de der uhyreligheder. Det var dem, der havde den største chance for at overleve. Det er der andre, der også har beskrevet. For eksempel ham, der hedder Antonovsky, der opererer med det begreb sense of coherence, altså følelse af sammenhæng, som også berører det her jo. Nå, men jeg snakker, altså Viktor Frankl, han har opstillet de her tre livsfaser. Og der er det jo spændende, at i gamle dage, der var det måske mere modtagende, eller mere en opbyggende fase, indtil man var 30, og så var man et normalt liv fra 30 til 65, og så tålende fase fra 65. De moderne pensionister, de trækker jo den der modtagende fase ind i pensionistlivet. Altså moderne pensionister, de lever jo, altså er jo aktive så længe som overhovedet muligt, og man er jo ikke nedslidt i dag, som på samme måde som førhen. Og moderne pensionister, de trækker måske også den første opbyggende fase, hvor man forelsker sig, kan de trække helt op i den tålende fase. Altså, der er jo masser af 70, ikke masser, men der er 70-årige, der forelsker sig og gifter sig og finder en ny livspartner. Det er utroligt. Så Viktor Frankls kategorier, de er blevet udfordret en lille smule, kan man sige. Ja, de er blevet udfordret, men man kan da godt tale om dem stadigvæk. At det er nogle generelle, generelle tre livsaldre, vi har, ikke? Det kan man godt. Vi har også været ude på et plejehjem, det hedder Plejehjemmet Slottet, hvor vi har spurgt nogle beboere om meningen med livet. Tredje Planet præsenterer. Hvad er meningen? Jeg sidder herude på Plejehjemmet Slottet, og vi skal snakke lidt om meningen med livet, når man er blevet så, ja, må jeg sige, gammel, at man er kommet på plejehjem. Og Maiken, har du nogensinde tænkt på, om der overhovedet er en mening med livet? Ja, det har jeg gjort mange gange. Men altid kommer måske til den konklusion, om der skal være en mening, eller om det er en mening, vi selv skaber. Men den er selvfølgelig dukket op mange gange hos mig. Ja, det gjorde jeg jo i begyndelsen. Men da min datter døde, der holdt jeg op med det. Hun fik leukemi og døde efter halvandet år. Og der mistede du simpelthen troen på, at der var en mening med livet. Hvorfor? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er jo måske nok... det er forkert at sige. Men jeg følte mig svigtet af det, man kalder en Gud. På den led der. For jeg må da indrømme, at jeg bad. Og bad ham om at tage mig i stedet for min datter, man. Det blev jo ikke til noget. Har du nogensinde troet, at der var en mening med livet? Nej, jeg tror ikke. Men jeg kan heller ikke se, hvorfor vi egentlig er her. Der burde man jo nok sige, ja, hvorfor? Fanden er vi her? Men jeg kan heller ikke se, at vi skulle rende rundt på en lyserød sky den dag, vi er døde. Så nej, det synes jeg er noget mærkværdigt nu. Jeg kan bedre snakke om, hvad min mening med mit liv er, tror jeg. Det er være en menneske, som holder af andre mennesker, og prøve at hjælpe og støtte og være der for sine børn og familie, og ellers opføre sig som et ganske rart og venligt menneske. Så tror jeg nok, jeg har ligesom opnået min mening med dette liv. Er der noget bestemt, der står klarest i din hukommelse, hvor du tænker, det her, det var det mest betydningsfulde, der er sket i mit liv? Ja, og det vil jeg så nok, som mange andre vil sige, som mor, så er nok det største, jeg har oplevet, at føde mine to sønner og følge dem. Nu er de jo store voksne mænd. Men det er nok det, der har været mest betydningsfuldt for mig. Det er betydningsfuldt på den måde, at man lige pludselig har ansvaret for et væsen, ikke, som man i begyndelsen overhovedet ikke kender, men så selv er med til at præge, og det synes jeg har været stort, at man selv er med til at præge de mennesker, som nu kommer ind i ens liv, og som ovenkøbet er ens eget liv igen. Og så være med til at præge dem i håbet om, at de også vokser op til at blive gode, ansvarsfulde, rare mennesker. Og ligesom er der for andre også. Det synes jeg, noget af det vigtigste at have børn, det er at sørge for, at de får alle de gode ting, altså, som gør dem til gode, reelle, gode, dejlige mennesker. Jeg har ligesom fået en tredje alder for ærende for 2 år siden, og den prøvede jeg at udnytte fuldt ud, fordi nu vil jeg sørge med livet, altså hver sekund. Så ja, jeg har brug for, at jeg benytter min tid til at lave alle de ting, jeg synes, jeg har svigtet mig selv i nogle år, mange år. Gå i biografen, gå en tur og gå ud og nyde det, opleve noget, være sammen med nogle nye mennesker og skabe nogle gode forbindelser. Det har været det vigtigste, det har jeg det rigtig godt med nu. Det er ting, jeg ligesom har manglet, måske de seneste mange år, som jeg nu prøver ikke at indhente, men prøver på ligesom at gøre godt igen for mig selv, og ligesom, ja, gøre de ting, som jeg synes, jeg har svigtet mig selv med ikke at få gjort. Og det bruger jeg meget af min tid på nu. Du sagde lige, at du har fået en tredje alder foræret. Hvad mener du med det? Fordi før jeg flyttede ind her på slottet, der var jeg faktisk så langt ude, så jeg tror ikke, der var nogen, der troede, at jeg overlevede ret meget, eller lang tid. Men da jeg flyttede ind her, tog det helt en anden vending på grund af det utroligt dejlige personale her, og den hjælp og støtte, jeg har fået, så er jeg ligesom blevet, ja, ikke født på ny, men jeg synes, jeg har fået ligesom foræret, altså en tredje chance til stadigvæk at kunne være med i dette liv og udrette et eller andet. Når du så sidder her på plejehjemmet, hvad er så det vigtigste i din hverdag, men også i dit liv nu? Ja, det er jo det er tilfredsheden over at være kort og godt. Og den frihed, den der elektriske vogn giver mig, at jeg kan drøne rundt og se mig om og komme i kontakt med nogle mennesker og sådan. Det er jo nok det, der er dejligt her. Jeg er så tilfreds, så det er næsten et år. Det er jo så fantastisk at komme på plejehjem, i stedet for at sidde og dingle i en lejlighed. Jeg for eksempel kom her for 5 måneder siden, og der vejede jeg 44 kilo, og nu er jeg allerede oppe på 55,9. Min søn og jeg talte om det her forleden dag, han var her. Og sagde jeg også gamle, hvis du ikke kunne komme herind, så havde du skulle være død nu. Og det er jeg fuldstændig enig med ham i. Ja, ja. Godt nok blevet meget mere udadvendt, end jeg har været i mange år, og det har jeg det rigtig godt med. I stedet for ligesom at være tilbageholdende, er mere opsøgende nu, komme i kontakt med mennesker, og slet ikke så tilbageholdende. Det har ligesom betydet meget for mig, at jeg ligesom viser måske min rigtige side, men som, ja, den har jeg holdt tilbage i mange år. Men nu er den ligesom dukket op igen, og den trives jeg rigtig godt med. Det er fordi, jeg har på fornemmelsen, at jeg måske i en del år ligesom har gået og gemt mig selv, og været ikke en anden person, men alligevel ikke vist, altså hvem jeg egentlig er. Måske fordi jeg ikke har haft mulighed for det, og fordi jeg ikke har været god ved mig selv. Og ja. Så, men nu føler jeg ligesom, at jeg er kommet tilbage til mig selv, og fundet mit indre jeg, og jeg er tryg ved hende, som jeg egentlig lever med i dag. Jeg har det meget bedre med hende, jeg har haft mange år. Har der været et tidspunkt i dit liv, hvor du var i tvivl om der var en mening med det hele overhovedet? Ja, det har det. Altså en frygtelig sort periode, hvor man er så langt ude, som jeg tror mange mennesker måske har prøvet at være, hvor jeg slet ikke kunne finde nogen mening med det. Men ja, nu taler jeg ikke sådan om alvorlige, altså fatale ting, som måske at begå selvmord, men alligevel så langt ude, så jeg kunne slet ikke se nogen fidus i at ligesom stadigvæk være her. Men så stadigvæk have børnene i tanken og tænke, at det kunne jeg dele med ikke bøde med, altså, så måtte jeg bare videre, ikke? Hvordan det nu vil gå. Er du begyndt at lede efter meningen, efter du er kommet fri af den her sorte periode, som du kalder det? Jeg vil ikke sige, at jeg ligefrem er begyndt at lede efter, men ikke noget med, at jeg lige pludselig går i kirke og synes, at nu skal jeg være, altså, ja, finde troner og sådan noget. Nej, jeg synes, at meningen, det er nok for mig lige nu og her. Jeg lever meget nu og her. Så det er nok med bare ligesom at komme videre og gøre det så godt, som jeg nu kan. Både for mig selv og selvfølgelig også for alle de mennesker, der omgiver mig. Så det er ligesom, jeg søger ikke efter nogen mening i øjeblikket, men det kan være, at det kommer. Gennem dit job, hvor du har obduceret lige, har det gjort dig klogere på døden, men også det, der kommer efter døden måske? Nej, jeg tror sgu ikke, at man bliver klogere af det. Men man får jo et andet syn på det. Men tager det sådan mere stille og roligt. Ikke? Man kan ikke hisse op og se en, der er død, han er sådan. Og nej, det tror jeg egentlig ikke. Er du bange for at dø? Nej, absolut ikke. Jeg glæder mig for så vidt til det. Hvis nu det er en oplevelse, så er det jo spændende også det, ikke? Det ved man ikke. Jo, for netop fra min tid, som var stor, skal jeg lige op. Der er man, det eneste, man ikke ser, det er jo for så vidt det, man kalder sjælen. Hvis der er en sjæl. Men der må jo være et eller andet, for vi kan jo tænke og huske og tale og alt det der, ikke? Så noget må der jo være, det ved jeg ikke. Jeg kan jo ikke sige det. Der er jo ikke nogen, der har været at fortælle os noget som helst. Så det ved man jo ikke. Du lytter til tredje panel for Solen, der i denne uge undersøger meningen med livet sammen med Søren Lacour fra Center for Forskning i Eksistens og Samfund. Søren, kunne vi gøre et eller andet lige nu, som ville give mening for dig? Jamen, jeg synes, det giver mening at gå ned og købe en hjemløsavis, synes jeg. Det hjælper nogle mennesker, der har brug for det. Så hvis vi skulle gøre noget, der kunne give mening, så ville det simpelthen være at hjælpe nogle andre? Det kunne for eksempel være at gå hen og støtte en, som prøver at komme ud af en eller anden ubærlig situation. Det her med at hjælpe andre, er det også noget af det, som man sådan traditionelt forbinder med meningen med livet? Socialt engagement og hjælpsomhed, det er noget, som også Tatjana Sinel, hun har med i de der 26 punkter, hun ender op med, som noget, der er rigtig vigtigt, og som er meningsskabende for rigtig mange mennesker. Og var det nu Tatjana Sinel, var? Det var den østrigske forsker i sammenhængen mellem meningsdannelse og helbred. Og der har hun så også lavet en kategori. Hun havde lavet 26 kategorier, det var vi inde på tidligere. Nej, hun havde lavet 26 kategorier i fem grupper, ikke? Sådan var det. Ja. Og som hun havde grupperet i fem grupper, ja. Og hvor den her sociale engagement, det er jo noget, der... Altså, første omgang er noget, der går ud over en selv. Og det, der går ud over en selv, det er i høj grad, hvad skal man sige, indikator på, at noget har mening og værdi. Når det nu går ud over en selv. Og socialt engagement, det er en mening. Skal vi prøve det så? Prøve at gå ned og se, om vi kan købe os til lidt mening? Lad os prøve. Mens Søren og jeg finder et sted at købe en hjemløsavis, så kan du lytte til en optagelse fra tidligere i dag, hvor jeg spurgte en hjemløs på Christianshavns Torv om meningen med livet. Tredje planet præsenterer... Hvad er meningen? Har du prøvet at være hjemløs før, at du er blevet hjemløs denne her? Ja. Jeg har prøvet at være hjemløs flere gange. Og det er altid, fordi økonomien er blevet så dårlig, så der har ikke været, den kunne ikke køre rundt. Så det er primært årsagen, ikke, kan man sige. Kan du huske, hvor mange gange du har været hjemløs? Fire gange, ja. Du snakkede også om, du har boet i din bil? Ja, i en af perioden, der boede jeg cirka et års tid i min Volvo 242. Du smiler lidt. Var det en god tid? Nej, det kan man ikke sige, men altså, det var en anderledes tid, kan man sige. Altså, det er lidt anderledes at bo i en bil, eller en Volvo. Det var ikke nogen stationcar, det var almindelig Volvo 242. Så det er selvfølgelig anderledes end at have sin egen lejlighed, for eksempel. Altså, mulighederne er jo ikke... Altså, det eneste mulighed, der er i sådan en bil, er, at man kan køre rundt i den, og man kan lægge forsæder ned, og så kan man ligge og sove udstrakt. Man har jo hverken fjernsyn, man har jo heller ikke... Ja, man kan godt som sådan godt have computer, men det havde jeg så ikke, hvis man har en bærbar laptop. Men ellers er der jo ikke, altså det er jo ikke ligesom at bo i en lejlighed. Altså en lejlighed, der er jo både toiletforhold oftest, ikke? Og så er der jo køkkenforhold, og jamen, det er der jo overhovedet ikke i en bil, jo. Altså. Du ser jo meget velfriseret ud, synes jeg. Jo, men selvfølgelig er der forskellige typer af hjemløse. Altså, jeg plejer gerne at sige sådan, der er jo sådan set hele pamfletten af forskellige, fordi der er masser af hjemløse, faktisk de fleste hjemløse ser rimelig saneret ud. Hjemløse er også forfængelige, ligesom alle andre, og specielt her i København er der sådan muligheder for at sanere sig. Der er jo alle vores varmestuer, og der er der Sundholm og natvarmestuer, hvor man kan overnatte og sådan noget. Og der er mulighed for at få bade og sanere sig for de fleste. Og selvfølgelig er der, jeg vil sige det på den måde, at de fleste af de hjemløse, som måske ikke ser så pæn ud i tøjet og sådan noget, det skyldes nok mestendels, at de måske har noget psykisk lidelse. Men der er lidt med tænderne, har jeg lagt mærke. Ja, der er meget med tænderne. Jeg har ikke så mange tænder tilbage. Og det kommer så af, at i dagens Danmark, der koster jo penge at gå til tandlægen. Og når man kun er på kontanthjælp, så kniver det altså noget med at få tingene til at køre rundt. Så det er faktisk årsagen til det, kan man sige. Jeg er ikke bange på tandlæger. Der er ikke noget med det, jeg gør. Jeg har lige været ude og få trukket en tand ud hos bisserne. Men de gør jo ikke meget mere end at trække tænderne ud. Altså, og tage smerterne, hvis de har noget der. Så det koster en hel del, og det har jeg desværre ikke i midler. Hvad, det her program, det handler jo om meningen med livet. Har du gjort dig nogle tanker om det lille, overskuelige spørgsmål? Ja, altså meningen med livet, altså, det er vel, at meningen er vel, at man skal have et nogenlunde godt liv. Og så, for de fleste er det jo sådan, at der skulle man jo gerne stifte familie for børn og se nogle andre liv gå videre, ikke? Så det er vel egentlig sådan grundlæggende, det der er meningen med livet. Har du så selv gjort det? Nej, desværre har det ikke været mulighed. På grund af alt den sygdom og sådan noget. Så, ja, hvad er det for noget sygdom? Nå, men det er jo det der med den der dårlige nyre, jeg har, som har gjort, at jeg har haft en meget sygdom på det igennem årene. Men hvad så, når du så ikke har fået børn selv, hvordan ser du så på dit liv nu? Er der stadig mening i det? Det ved jeg ikke, om der er. Det kan man så diskutere. Altså, de fleste mennesker vil jo nok sige, jamen, der er altid mening med livet, og så er vi hen i det der med, hvis der ikke er mening med livet, jamen, hvad skal man så? Skal man så begynde at tænke på selvmord og sådan noget, ikke? Altså, det vil de fleste jo sige, nej, selvfølgelig skal vi ikke det, og nu må du komme videre, og jo, men altså, det gør man måske også. Og selvfølgelig er der, kan man sige, der kan være det med meningen med livet, det er jo, at hvis for eksempel man er aktiv på arbejdsmarkedet, jamen så kunne man jo måske være med til at få samfundet, eller være en del af dem, der får samfundet til at køre, ikke? Altså, sådan er det. Så jo, det, man kan sige, der sådan set, så er det altid en form for mening med livet, er der vel altid. Hvad får dig til at stoppe om morgenen? Hvad får mig til at stoppe om morgenen? Ja, det er, at jeg sådan, i dagligdagen møder nogle glade mennesker og nogle gode mennesker. Og selvfølgelig møder man også nogle, der er negative. Men altså, jeg er jo i bund og grund måske nok meget positiv. Selvom jeg godt kan blive lidt temperamentsfuld. Men altså, det er jo så den tid at sige, det behøver jo ikke at være i den grad være negativ på den måde, altså. Så se lidt positivt på livet, jamen så det er vel også det, der får mig til at stoppe om morgenen. Er Danmark et godt land at være hjemløs? Det kommer an på, hvordan man ser på det. Altså, i det hele taget, jeg vil starte med at sige, det at være hjemløs, det er jo ikke nogen dans på roser. Det er ikke sjovt at være hjemløs. Men som jeg går noget, der hedder Poverty Walk. Det er fattighedsvandring i byen. Fortæller om, hvordan jeg har været hjemløs. Og jeg plejer gerne at sige til de deltagerne, at hvis man havde en tænkt situation, at man kunne vælge, hvor man skulle være hjemløs i verden, så er Danmark i mine bedste øjne nummer et. Du lytter til tredje planet fra solen, der er taget ud på Christianshavns Torv for at købe et lille stykke af meningen med livet. Og det gør vi med den med baggrunden i den tanke, at at man faktisk godt kan købe sig til et lille stykke af mening med livet, hvis man ellers bare bruger pengene på nogle andre end sig selv. Det er noget af det, som jeg tidligere har talt med Søren Lacour om. Og Søren Lacour, han er faktisk med mig her, for simpelthen at finde en, der kan hjælpe os med at få et lille stykke mening med livet. Og hvordan skal det løbe af stablen så? Altså, du spurgte, om man kunne købe lidt mening med livet. Og når han nu har 20 kroner, og gerne vil købe lidt mening med livet, så tænker jeg, det giver mening for mig at støtte nogle andre, som prøver at komme ud af en vanskelig situation. Det giver mening for mig at prøve at hjælpe nogle andre, hvis jeg kan. Og hvis jeg kan hjælpe en anden med at købe en avis for 20 kroner, som jeg jo oven i købet kan få noget ud af at læse, så vil jeg gerne prøve at finde mere mening i tilværelsen på den måde. Er det noget, du gør en gang imellem, det her med at give penge til hjemløse, eller købe hjemløse? Jeg køber en gang imellem, men jeg taler som regel med vedkommende først, for ligesom at føle mig på nogenlunde overens med, om det er noget, jeg tror hjælper. Skal vi prøve lige at gå hen og se, der står en der sælger hjemløse aviser her. Hej. Kan jeg købe en avis? Ja, det må jeg da gerne. Kan jeg købe en avis? Ja. Hvad plejer du så at spørge mig? Hvorfor de står her? Skal vi ikke prøve at spørge om det så? Hvorfor står du her? Fordi jeg er hjemløs og har brug for et sted at sove og noget at spise. Så, og noget røg. Vi er i gang med at lave sådan et lille program, der handler om, hvad meningen med livet er. Ja. Må jeg spørge dig om det? Hvad er meningen med livet? Ha' det godt. Få det bedste ud af livet. Ja. Der er en her ved siden af, der har en anden holdning, tror jeg. Jamen, du går med 24-7. Ja. Jeg har ikke gættet rigtigt, ikke? Det, der er mening med livet i min verden, det er, at du søger efter, hvad du godt vil lave. Og indtil du har fundet det, jamen, så selvfølgelig så søger du. Men i det, du har fundet ud af, hvad du godt vil lave, så brænder du efter at lave det bedre. Det er mit syn. Ja. Tak. Tak skal I have. Ja, i lige måde. Nu har du fået din avis, og vi fik også en lille historie med, kan man sige. Ja. Ja. Hvad tænker du, hvordan passer det ind i alle vores teorier, det her? Jamen, det passer jo ind på den måde, at der er noget helt grundlæggende, jeg har glemt at sige, da du spurgte mig om meningen i livet. Og det er, at det kommer jo helt an på ens udgangspunkt. Og når vi snakker om meningen med livet, os som har læst mange bøger, så taler vi jo om nogen, om mennesker, som har nogle grundbetingelser helt i orden. Vi har det okay med, vi har tag over hovedet, og vi har mad på bordet, og vi har måske vores følelsesmæssige relationer i orden. Og så kan vi tale om større mening med livet. Vi kan tale om værdier, der er større, vigtigere end det at få mad i munden. Ikke? Men for et menneske, som hvor der er nogle mangler, hvor der er nogle huller i de her basale fornødenheder, så har det her meningsbegreb jo et helt andet udgangspunkt. Og når han så siger, meningen med ham, for ham, det er at have det godt, så giver det mening, når han har sagt, at han vil bruge dem på stimulanser. Altså, jeg ved godt, det støtter ikke, at han får tag over hovedet, men det støtter hans liv her og nu, og han får en bedre dag ud af det. Søren Lacour, tak fordi du ville hjælpe os med at prøve at finde mening med livet. Velbekomme. stillet ind på 24/7. Danmarks nye taleradio.